สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่คณะซื้อช้างงานได้เผชิญหน้าจัดการกับตาเท่าผีกระหังและเสือสมิงไปเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยสะบักสะบอมไปตามๆกันแต่ทั้งคณะก็ต้องเดินทางต่อเพื่อเข้าสู่ป่าดงผีดิบที่มากด้วยเรื่องเล่าอาถรรพ์มากมายประวัติของเขาเจ้านางหลวงที่เล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางแมกไม้ดงดิบทั้งคณะได้พบกับกลุ่มสาวร่างงามประดุจดั่งนางฟ้าในเทพนิยายที่มาเล่นน้ำในลำธารยามค่ำคืนและชายชราชาวไทยใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้คุมของสาวๆเหล่านี้ได้เชิญให้ทั้งคณะเข้าไปพักกันที่คุ้มของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาทั้งคณะมิอาจคาดเดาได้เลยว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรที่คุ้มหลวงนั้นแต่ก็ดีกว่านอนในป่าดงดิบที่มีทั้งสัตว์ร้ายยุงป่าผีป่าและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังอาถรรพ์ผียอดหวายตอนที่6พร้อมๆกันเลยค่ะในทันใดนั่นเองชายชราผู้นั้นก็เหมือนพูดอะไรบางอย่างสำเนียงคล้ายๆภาษาไทยใหญ่บอกไปยังกลุ่มสาวสวยกลุ่มนั้นเมื่อสิ้นคำสั่งของชายชราผู้เฒ่าพวกหล่อนต่างรีบเดินปรีออกไปโดยที่ผู้หญิงที่เดินนำหน้าได้ถือตะเกียงเจ้าพายุเพื่อส่องแสงสว่างนำทางพวกสาวๆกลุ่มนั้นไปเดินตามร่องทางเดินในป่าทึบนั้นก่อนที่คุณจองพบจะทำสีหน้ายิ้มชื่นมื่นพลางยักคิ้วแล้วยิ้มโบกมือไหวๆให้กับสาวคนเดินรั้งท้ายสุดเมื่อตอนที่เจ้าหล่อนหันกลับมาส่งยิ้มให้แล้วปรีออกเดินตามเหล่าเพื่อนของหล่อนไปพลันคุณจองพบรีบเอ่ยขึ้นให้สาวคนงามรั้งท้ายแซ่ซีไอหรือเจ็กนังจนคุณเด่นชาติต้องรีบสะกิดแขนเอาไว้แล้วกระซิบไปที่หูเฮ้ยสำรวมหน่อยสิวะไอ้จ๋องพลันในทันใดนั้นชายชราได้เอ่ยมาว่า ชอบสาวๆพวกนี้หรือไอ้นมในคุ้มมีอีกเยอะ สิ้นคำพูดชายชราคุ้มอะไรครับตาคิดหมานรีบเอ่ยถามชายชรานั้นกลับไปทันที อ้อก็คุ้มเจ้านางหลวงละสิไอ้นมว่าแต่ว่าพวกเองพักที่ไหนกันล่ะเข้าไปพักในคุ้มเจ้านางหลวงก็ได้นะ เมื่อชายชราพูดจบคุณเด่นชาติจึงรีบเอ่ยบอกไป อ๋อพวกผมพักอยู่ตรงชายป่าฟากลำธารนู้นนะครับตาตั้งแคมป์นอนกันอยู่ที่แคมป์ก็มีอีกหลายคนครับ อ้าวมีกันอีกหลายคนหรือไอ้นมแบบนี้ก็ดีละสิไปรีบไปพาเพื่อนๆของพวกเองที่เหลือไปนอนในคุ้มกันเถอะจะมามัวนอนตากยุงตากน้ำค้างอยู่ทำไมเล่า สิ้นคำพูดชายชราทิดหมานจึงเอ่ยขึ้นไม่ต้องก็ได้ครับตาลำบากเปล่าๆพวกผมนอนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจหรอกไอ้นมนั่นนานครั้งถึงจะมีคนมายิ่งมากันหลายคนแบบนี้ดีนักแล และแล้วพวกของคุณเด่นชาติก็ทนการเซาซีของชายชราคนนั้นไม่ไหวจำต้องนำพาชายชราเดินข้ามลำธารมายังแคมป์นอนเพื่อมาหายังกลุ่มผู้กองเริงที่ยังคงนอนหลับอยู่โดยมีปู่หวดและลุงส่างแปงทำหน้าที่นั่งยามเร่งบุหรี่ปล่อยควันท่ามกลางแสงไฟแดงระเรื่อ เมื่อชายชรามาถึงยังแคมป์นอนของคณะจึงได้เอ่ยปากชวนทุกคนในคณะเข้าไปพักพิงยังคุ้มเจ้านางหลวงในค่ำคืนนี ้เอายังไงดีครับพราน ผู้กองเริงเอ่ยกระซิบถามพรานเสียง ผมก็แล้วแต่ผู้กองครับแต่ว่าผมรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครับในป่าแห่งนี้มีคุ้มเจ้านางหลวงด้วย พรานเสียงเอ่ยกระซิบกลับผู้กองหนุ่มทันทีนั้นผู้กองเริงจึงเอ่ยถามชายชราไปว่า ตาครับแล้วไอ้คุ้มเจ้านางหลวงนี่มันเป็นของใครกันล่ะครับสมัยนี้ยังไม่เลิกยกระบบศักดินาเจ้าฟ้าเจ้าหลวงเลยครับพอดีผมไม่เคยได้ยินข่าวเลย ไอ้หนุ่มเอ้ยชนเผ่าพวกไทยใหญ่เรานั้นเขายังไม่ยกเลิกศักดินานี้หรอกคุ้มหลวงนี้มันเป็นคุ้มเจ้านางสร้อยสุวรรณาแต่ก็เอาเถอะจะมัวสงสัยอยู่ทำไมเหล่าไอ้นุ่มเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นกันเองรีบไปกันเถอะป่านี้ยุงมันร้ายอยู่ด้วยในคุ้มมีที่หลับที่นอนอย่างระโหฐานดีกว่าจะมานอนกลางป่าแบบนี้นะไอ้นุ่ม หลังจากที่ชายชราผู้นั้นรบเร้าอยู่สักพักคณะซื้อช้างงานก็ทนการเซาซีของตะแก่คนนี้ไม่ไหวและแล้วทุกคนในคณะก็ได้เก็บข้าวของแล้วออกเดินตัดผืนป่าข้ามลำธารนั้นตามชายชราไปยังคุ้มเจ้านางหลวงในทันที เกิดได้ใหญ่มาก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามีคุ้มเจ้านางหลวงนี่แหละครับ พรานเสียงกระซิบที่หูผู้กองนมขนาดพรานเป็นคนพื้นที่ยังไม่รู้ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะแต่เอาเถอะของแบบนี้ไม่ลองก็คงไม่รู้ผู้กองเริงเอ่ยบอกกลับพรานเสียงเบาๆเมื่อทั้งคณะก้าวขาเข้าเขตคุ้มเจ้านางหลวงก็ต้องถึงกับตกตะลึงในความโอโถงงดงามเป็นไปตามลักษณะศิลปะของไทยใหญ่เมื่อครั้งอดีตกาลมีการจุดโคมไฟส่องแสงสว่างภายในคุ้มหลวงนั้นตัวคุ้มทำจากไม้แผ่นเต็งรังแผ่นใหญ่มีเสาของตัวคุ้มที่ทำจากเสาไม้ขนาดใหญ่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรการตา โอ้โหสวยจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อกลางป่ากลางดงแบบนี้จะมีคุ้มหลวงแฝงอยู ่ทิดหมานเอ่ยอุทานขึ้น ก็บอกแล้วพวกเองจะชอบ ชายชราคนดังกล่าวพูดพลางยิ้มที่มุมปากหลังจากนั้นก็เดินนำเหล่าคณะไปยังที่รับรองแขกที่มีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ ่ไอ้นมพวกเองพักที่นี่ให้สบายใจเลยนะเดี๋ยวตาจะบอกให้เด็กๆมาดูรับรองพวกเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรก็ได้ครับแค่มีที่ซุกหัวนอนก็พอแล้วรุ่งเช้าพวกเราก็คงเดินทางต่อไปปางหลองแล้วครับ พรานเสียงเอ่ยบอกชายชราผู้นั้น เอาเถอะนะพวกเองอย่าได้เกรงใจเลยเจ้านางหลวงท่านสั่งมาแล้วพวกท่านถือได้ว่าเป็นคนสำคัญทำตัวตามสบายเลยอย่าได้เกรงใจกันเลยนะ เมื่อสิ้นคำพูดชายชราผู้นั้นก็รีบปรีเดินจากไปทันทีและแล้วทั้งคณะจึงวางสัมภาระและเป้สะพายรวมถึงอาวุธปืนลงในห้องโถงนั้นเมื่อจัดแจงที่พักหลับนอนของค่ำคืนนี้ได้แล้วก็ต่างเตรียมตัวกันงีบหลับนอนเติมแรงกายภายใต้แสงสว่างแดงระเรื่อมาจากโคมไฟในห้องรับรองนั้นพลันก็มีสาวสวยนางหนึ่งเดินเข้ามาในห้องรับรองพร้อมกับมีตะกร้าในมือในตะกร้าที่มือหล่อนนั้นมีผลไม้มากมายหลายชนิดทั้งกล้วยหอมมะม่วงสุกและอื่นๆ อีกมากมายหญิงสาวผู้นั้น หล่อนได้แต่งกายคล้ายๆกับชุดของชนเผ่าไทยใหญ่สมัยโบราณแต่สาวน้อยวัยขบเพาะผู้นี้ก็งดงามยิ่งนักดูรวมๆแล้วถ้าหากพวกเขาได้ควงหล่อนไปวัดไปวาทอดพระป่าสามัคคีคงไม่อายใครเป็นแน่ทันทีที่หล่อนส่งตะกร้าผลไม้ให้แก่กลุ่มคณะหล่อนก็เอ่ยคำพูดภาษาไทยใหญ่ที่มีเพียงพรานเสียงและนายวินโบเท่านั้นที่ฟังออกซึ่งเป็นประโยคที่ว่าเจ้านางหลวงให้เอาผลไม้มาต้อนรับพวกท่านทั้งหลายถ้าขาดเหลืออะไรก็ให้บอกนายวินโบรีบเอ่ยบอกแก่คณะทันทีนั้นคุณจองพบก็กระซิบที่หูของนายวินโบถามเธอให้หน่อยสิครับเธอมีคนรักหรือยังถ้าไม่มีพอจะเผื่อใจให้ผมบ้างได้หรือเปล่าผมอยากรู้นายวินโบออกอาการอ้ำๆอึ้งๆสีหน้าหนุ่มพม่าแดงกำก่อนจะตัดสินใจถามให้พลางชี้นิ้วเข้าหาคุณจองพบเมื่อได้ยินคำถามของนายวินโบหล่อนก็มีอาการเหมือนจะเหนียมอายหนุ่มหล่อหน้าทะเลนแห่งพระนครก่อนที่หล่อนจะยิ้มและยักคิ้วให้คุณจองพบแล้วเอ่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ประมาณว่าไม่อาจจะยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วได้แล้วหล่อนก็ปรีเดินหนีไปสร้างความชะงนให้แก่คุณจองพบหล่อนพูดว่าอะไรครับคุณจองพบเอ่ยถามในวินโบเธอบอกว่าไม่อาจจะยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วล่ะครับนายวินโบรีบตอบคุณเด่นชาติก็รีบเอ่ยขึ้นนิสัยเจ้าชู้ของแกโด่งดังมาจนถึงนี่เลยนะไอ้จ๋องพระนครกับเมืองตองยีห่างกันเป็นพันโลเขายังรู้สันดานแกเลยคุณเด่นชาติเอ่ยพลางหัวเราะหน้าตาไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็แบบนี้แหละครับทิดหมานเอ่ยเสริมตอกย้ำอีกครั้งแล้วในทันใดนั้นชายชราก็ปรีเดินเข้ามาในห้องรับรองของคุ้มหลวงแล้วเอ่ยบอกแก่คณะเบา ๆอย่าเพิ่งหลับนอนกันนะไอ้นมประเดี๋ยวเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณจะเข้ามาพบปะพูดคุย สิ้นคำพูดชายชราหน้าเคร่งก็รีบเดินออกไปจากห้องรับรองทันทีทุกคนต่างรีบหามุมนอนของตัวเองเนื่องจากห้องนั้นเป็นห้องที่มีความกว้างโอโถงปูพื้นด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่พื้นมันวาวมีโคมไฟแขวนไว้เป็นสี่ทิศเพื่อสร้างแสงสว่างบางคนก็นั่งกินผลไม้ที่สาวน้อยผู้นั้นเอาใส่ตะกร้ามาให้อย่างอร่อยเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณนี่แกจะแก่ขนาดไหนนะครับทิดหมานเอ่ยเบาๆเสียงเรียบแล้วรีบเอากล้วยหอมใส่ปากเคี้ยว พุ่มวัฒขนาดเป็นถึงเจ้านางหลวงแล้วนี่อายุก็คงไม่ใช่น้อยแล้วล่ะครับ พรานเสียงเอ่ยตอบเบาๆอีกประเดี๋ยวก็คงรู้กันแล้วล่ะครับเจ้านางหลวงท่านว่าจะเข้ามาพบกับกลุ่มของพวกเราเดี๋ยวก็คงมาผู้กองเริงเอ่ยบอกทันที เดี๋ยวผมขอตัวไปสูบบุหรี่ข้างนอกก่อนนะครับจะสูบในนี้ก็เกรงใจเจ้าของสถานที่เขา คุณเด่นชาติรีบเอ่ยบอกคณะก่อนจะเอ่ยกล่าวชวนคุณจองพบทิดหมานและปู่หวดไปด้วย ออกไปข้างนอกก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเรามาต่างถิ่นต่างที่ระวังหน้าระวังหลังกันด้วย ผู้กองเริงเอ่ยบอกเสียงเรียบและแล้วชายทั้งสี่ก็เดินออกมาจากห้องรับรองแล้วจึงออกปรีเดินตรงไปยังโดมไม้สักที่อยู่ข้างๆกับบ่อน้ำนั้นทันทีคนทั้งหมดก็รีบนั่งลงใต้โดมแล้วรีบควักบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อมาจุดสูบปล่อยควันขโมงท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นกลางหุบเขาแห่งเมืองตองยีจะมีก็แต่เสียงนกกลางคืนร้องดังแกรกแกรกและเสียงหมาในที่หอนรับกันเป็นระยะระยะบรรยากาศในคุ้มหลวงของยามราตรีแม้จะมีความเงียบงันแต่ก็มีความสว่างสวยเนื่องเพราะมีการจุดโคมไฟให้แสงสว่างเป็นจุดๆทุกระยะไม่อยากจะเชื่อเลยกลางป่ากลางเขา จะมีคุ้มหลวงสวยๆงามๆแบบนี้คุณเด่นชาติเอ่ยเบาๆก่อนเอ่ยสำทับมาอีกว่าแต่แกเธอไอ้จ๋องตอนพูดภาษาเจ๊กแซวสาวๆตรงลำธารน่ะมันแปลว่าอะไรวะพวก อ๋อแซ่ซีไอหรือเจ็กนังมันเป็นภาษาจีนพ่อเราเคยสอนเอาไว้น่าจะประมาณว่าชาตินี้จะรักเธอคนเดียวนี่ละมั้งพ่อเราใช้ตอนจีบแม่เราใหม่ๆนู่น ก็แม่เราเป็นลูกคนจีนเยาวราชไงล่ะพวกสิ้นคำพูดคุณจองพบคุณเด่นชาติถึงกับหัวเราะลั่นพลางเอ่ยรักคนหัวเราะ ร้ายจริงๆนะพวกพูดภาษาเจ๊กจีบสาวไทยใหญ่เขาก็คงจะรู้อยู่หรอกนะ ว่าแต่พ่อแกจะจีบแม่แกแต่ละทีนี่ไม่ต้องหาดิกชันนารีฉบับไทยจีนมานั่งแปลหรอกหรอวะ สิ้นคำพูดคุณเด่นชาติก็พาทิศหมานกับปู่หวดหัวเราะตามไปด้วยแล้วชั่วอึดใจนั้นนายวินโบก็ปรีเดินตรงมายังกลุ่มคณะที่นั่งอยู่ใต้ถุนโดมไม้สักหลังนั้นพลางนั่งลงแล้วควักบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตมาจุดสูบพลันคุณเด่นชาติจึงรีบถามนายวินโบไปพวกที่อยู่ในห้องรับแขกในตัวคุ้มเขานอนกันหรือยังครับ อ๋อยังไม่มีใครนอนนะครับนั่งเล่นรอพบเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณากันอยู่นะครับอีกประเดี๋ยวเจ้านางหลวงก็คงจะมาแล้วล่ะมั้งครับ นายวินโบเอ่ยตอบพลางเร่งบุหรี่ว่าแต่ว่าเจ้านางหลวงอะไรนี่เขาเป็นแบบไหนล่ะครับเขาสืบเชื้อเครือเจ้าจากไหนล่ะครับ คุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามนายวินโบ คงฐานดอศักดิ์นะครับตามสายเลือดทางเจ้าฟ้าไทยใหญ่ล่ะครับเมืองไทยใหญ่นั้นรวมกันเป็นปึกแผ่นมากที่สุดในสมัยพระเจ้าเมงกองตั้งเมืองหลวงที่อินวะเนื่อนะครับแต่ก็น่าจะมีสายเลือดทางเจ้าฟ้าสืบทอดทายาทมาเรื่อยๆครับ นายวินโบรีบอธิบายบอกเบาๆการพูดคุยของคณะชายหนุ่มที่โดมไม้สักดำเนินไปได้สักพักท่ามกลางแสงสว่างภายในคุ้มหลวงที่ประดับประดาด้วยโคมไฟดูแล้วมันช่างวิจิตรการตายิ่งนักสาวๆที่นี่มีแต่เด็ดๆจริงๆว่ะไม่โดนใจเสียน้อยแห่งไร่แสงจันทร์เลยหรอวะหรือตั้งแต่อกหักจากสาวเมืองพิมายยังทำใจเปิดรับคนใหม่ไม่ได้วะพวกคุณจองพบเอ่ยแบบแอบแซวคุณเด่นชาติเบา ๆอะไรนะครับลูกชายคนเดียวเสียใหญ่เมืองเหนืออย่างเสียน้อยเด่นชาติเคยอกหักกับเขาด้วยเหรอครับ แหมถ้าคุณจองไม่พูดพวกผมไม่รู้นะนี ่ปู่หวดเอ่ยพลางหัวเราะเบาๆใครจะเหมือนพี่หวดล่ะครับหล่อตีขนาดนี้ผียังต้องยอมจำนนมอบให้ทั้งตัวและหัวใจเลย คุณเด่นชาติรีบเอ่ยแซวปู่หวดจนทั้งคณะที่นั่งอยู่ด้วยถึงกับพากันหัวเราะ ป่านนี้อีนางหนูคำฟองคงไปรอแกอยู่ที่ปางไม้ใหม่ที่แม่เสรียงแล้วล่ะมั้งไอ้หวด ทิดหมานรีบเอ่ยเสริมแล้วทันใดนั้นได้ปรากฏร่างของนายพรานไทยใหญ่เดินตรงเข้ามาหายังหมู่คณะ มีอะไรเหรอครับพรานเสียง คุณเด่นชาติเอ่ยถามพรานเสียงที่ปรีตรงเข้ามาด้วยสีหน้ารีบด่วน ผู้กองเริงแกบอกให้ผมมาตามทุกๆคนเข้าไปยังห้องรับรองนะครับเสียน้อยอีกประเดี๋ยวเจ้านางหลวงจะมาเข้าพบพวกเราแล้วรีบเข้าห้องรับรองในคุ้มกันนะครับ เมื่อกลุ่มชายได้ยินคำบอกเล่าของพรานเสียงด้วยว่าเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาจะเข้าพบทั้งคณะในฐานะของผู้เป็นอาคันตุกะยอมต้องรีบไปพบปะเพื่อให้เกียรติเจ้าบ้านเป็นแน่นอน ไปครับเราไปรอพบเจ้านางหลวงกัน นายวินโบรีบเอ่ยบอกก่อนที่ทุกคนรีบออกเดินไปจากโดมไม้สักตรงไปยังห้องรับรองในคุ้มนั้นทันทีแต่ทว่าพรานเสียงยังคงเดินชมบรรยากาศภายในคุ้มหลวงนี้เพื่อยนชมความสวยงามของศิลปะทางสถาปัตยกรรมโบราณของชนเผ่าไทยใหญ่ในอดีตเพราะตัวของพรานเสียงนั้นก็ถือได้ว่ามีสายเลือดของชาวไทยใหญ่ด้วยที่แม่เป็นคนไทยใหญ่ และมีพ่อเป็นชาวพม่าในตอนนี้ภายในห้องรับรองทุกคนต่างรอคอยการมาเยือนของเจ้านางหลวงอย่างใจจดใจจ่อ ถ้าเจ้านางหลวงแกเข้ามาแล้วขอให้เราทุกคนสำรวมกันหน่อยนะครับ ผู้กองเริงเอ่ยกำชับแก่ทุกคนในตอนนี้พรานเสียงได้เดินย่ำราตรีภายในคุ้มมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดินมาพบกับกลุ่มหญิงสาวที่เป็นลักษณะของเด็กรับใช้ภายในคุ้มหลวง3คนซึ่งกำลังเดินมาที่มือถือถาดอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อพรานเสียงพิจารณาดูแล้วมันคืออาหารอะไรบางอย่างเสมือนว่าพวกหล่อนนั้นจะนำอาหารเหล่านี้ไปยังห้องรับรองภายในคุ้มหลวงเพื่อต้อนรับกลุ่มคณะซื้อช้างงานของเขานั่นเองเมื่อสาวๆกลุ่มนั้นเดินมาประจันหน้ากับพรานเสียงหญิงสาวผู้หนึ่งจึงเอ่ยปรารภแก่พรานเสียงเป็นภาษาพูดของคนไทยใหญ่ที่บอกแก่พรานเสียงออกมาว่าเจ้านางหลวงขอเชิญพวกท่านทั้งหลายเชิญเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกันเถิดพรานเสียงได้เอ่ยตอบกลับด้วยภาษาไทยใหญ่แก่พวกหล่อนว่าต้องขอขอบใจพวกหนูมากๆแต่เดี๋ยวลุงจะตามเข้าไปตอนนี้ขอลุงสูบบุหรี่ก่อนนะหนูสิ้นเสียงพรานเสียงสาวๆกลุ่มนั้นก็ได้ยิ้มแล้วพยักหน้ารับโดยทันทีแล้วออกเดินปรีตรงไปยังห้องรับรองแขกในคุ้มหลวงอึดใจนั้นพลันพรานเสียงรีบควักห่อบุหรี่เส้นใบตองออกมาจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตแต่ห่อยาบุหรี่เส้นกลับหลุดร่วงจากมือตกลงสู่ยังพื้นข้างล่างพรานเสียงรีบก้มตัวลงเก็บห่อยาเส้นอย่างรวดเร็วในวิบตานั้นดวงตาของพรานเสียงกลับได้มองลอดช่องวางขาตัวเองออกไปพรานชาวไทยใหญ่กดถึงกับตะลึงขวัญแทบกระเจิงเพราะว่าร่างของหญิงสาวกลุ่มนั้นที่เดินผ่านหน้าของเขาไปที่ตรงไปยังห้องรับรองแขกหาใช่ร่างของมนุษย์ไม่แต่ทว่ามันคือร่างของผีขโมดดง บันไหลแล้วไหมล่ะคิดอยู่แล้วเชียวคุ้มหลวงบ้าบอกคอแตกอะไรจะมาอยู่แบบนี้นี่มันดงผีขโมด พรานเสียงอุทานเบาๆด้วยสีหน้าตาตื่นการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มหนุ่มโสดภายในคุ้มหลวงเพื่อการมาเยือนเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาเป็นไปอย่างสงวนท่าทีตามคำสั่งของผู้กองเริงจะมีก็แต่พรานเสียงเท่านั้นที่ยังคงไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องรับรองภายใต้แสงโคมไฟที่ประดับประดาไว้ในห้องนั้นพลันก็ปรากฏร่างของสามสาวงามเดินเข้ามายังห้องรับรองของคุ้มหลวงโดยที่มือของพวกหล่อนได้ถือถาดที่ใส่อาหารทั้งข้าวทั้งหวานเพื่อให้อาคันตุกะเหล่านี้ได้ลิ้มลองอาหารอันเป็นตำรับของชาวไทยใหญ่ที่มีทั้งไก่งวงอบหม้อดินย่างนกพิราบโรยพริกไทยดำแกงมัสมั่นหมูป่าทรงเครื่องอีกทั้งยังมีของหวานประเภทกะทิต่างๆรวมถึงเหล้ากระแช่ใส่ไหต้นตำรับดั้งเดิมของไทยใหญ่เมื่อสาวงามสามคนนั้นจัดแจงอาหารมาให้แก่คณะแล้วพวกหล่อนต่างจัดแจงตั้งโต๊ะชุดขันโตให้ทั้งคณะล้อมวงกินอาหารถ้าจะนับตามหลักการแล้วนี่ถือได้ว่าเป็นอาหารรอบดึกของทั้งคณะแล้วทุกๆคนต่างล้อมวงกินอาหารเหล่านี้อย่างอร่อยอร่อยผสมกับการดื่มเหล้ามันช่างเข้ากันยิ่งนัก เอ้าแล้วพรานเสียงแกยังไม่เข้ามาหรอวะไอ้ห้วนเองออกไปตามพรานเสียงข้างนอกให้เข้ามากินด้วยกันสิวะของดีๆทั้งนั้นเลย ทิดหมานรีบเอ่ยสั่งปู่ห้วนให้ออกไปตามพรานเสียงที่ด้านนอกห้องรับรองเมื่อได้ยินคำสั่งปู่หวดได้รีบลุกขึ้นจากการกินดื่มแล้วปรีเดินออกไปตามพรานเสียงมาร่วมกินอาหารที่ห้องรับรองพร้อมคณะในตอนนี้พรานเสียงได้แต่นั่งสูบบุหรี่ปล่อยควันจากปากเป็นระยะระยะนั่งอยู่ที่โดมไม้สักหลังนั้นพลางปล่อยความคิดไปเรื่อยๆเพื่อมองดูลาดเหลาเตรียมหาลู่ทางหนีออกจากคุ้มหลวงผีสิงแห่งนี้พลันปู่หวดก็ได้เดินปรีตรงเข้าไปหาพรานเสียงก่อนเอ่ยขึ้น พรานครับ เข้าไปกินอาหารที่ห้องรับรองในคุ้มเถอะครับคณะของเรากำลังกินกันอยู่เลยครับอาหารก็มีแต่อร่อยๆรสเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับพรานปู่หวดรีบเอ่ยบอกพรานเสียงเมื่อพรานเสียงเห็นปู่หวดก็รีบกวักมือเรียกให้เข้ามานั่งใกล้ๆจากนั้นพรานเสียงจึงรีบเอ่ยกระซิบที่รูหูปู่หวดไปเบา ๆไอ้หวดแกรู้ไหมที่เราอยู่นี่มันคือดงผีขโมด สิ้นคำพูดพรานเสียงปู่หวดจึงรีบเอ่ยกระซิบถามกลับอย่างตกใจทำไมพรานถึงรู้ล่ะครับว่าเป็นดงผีขโมด เอาเถอะนะอย่าเพิ่งถามอะไรนักเลยรู้แต่เพียงว่าฉันรู้ก็แล้วกัน พลันก็ปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเดินถือถาดที่มีโถเหล้าวางอยู่บนถาดค่อยๆเดินผ่านมายังโดมที่พวกเขาทั้งสองนั่งอยู่แล้วหล่อนได้หันหน้างามส่งยิ้มให้แก่ปู่หวดและพรานเซียงแล้วค่อยๆเดินถือถาดใส่โถเหล้านั้นผ่านไปอย่างช้าๆแล้วจากนั้นพรานเซียงได้เอ่ยกระซิบหูปู่หวด ถ้าแกไม่เชื่อฉันแกลองก้มลงแล้วมองลอดวางขามองไปยังนางหนูนั่นสิแกจะรู ้สิ้นคำพูดพรานเสียงปู่หวดรีบยืนขึ้นจากที่นั่งแล้วรีบก้มมองลอดวางขาตัวเองมองตรงไปยังสาวงามที่เพิ่งเดินผ่านพ้นไปทันทีที่ก้มมองปู่หวดก็ต้องถึงกับตกใจเมื่อภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือภาพด้านหลังร่างของสาวงามนั้นมันกลายเป็นร่างของอสุรกายที่น่าเกลียดร่างสู้ผอมหนังหุ้มกระดูกเผาผมกระเซิงยุ่งเหยิงมีหางงอกยาวออกที่ก้นสภาพผิดแผกไปจากร่างสวยงามที่เดินผ่านไปเมื่อกี้อย่างลิบลับปู่หวดมีอาการเหงื่อแตกพลักพลางเอ่ยอุทานขึ้นเบาๆบอกพรานเสียง แย่แล้วครับพรานผีขโมดจริงๆด้วย ในเวลานี้จะมีเพียงปู่หวดและพรานเสียงเท่านั้นที่ล่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วคุ้มหลวงอันงดงามวิจิตรการตาหลังนี้มันคือคุ้มของผีขโมดดงตอนนี้ชายทั้งสองได้แต่นั่งปรึกษากันเงียบๆอยู่ที่โดมไม้สักหลังนั้นด้วยอาการประหวั่นพรั่นพรึงโดยทั้งคู่ต่างนั่งเร่งบุหรี่ปล่อยควันขมง เอายังไงกันดีล่ะครับพรานเรารีบไปบอกแก่คณะของเราจะได้เตรียมเก็บของแล้วก็หนีออกจากคุ้มนี้ดีไหมครับ ปู่หวดพูดกระซิบพรานเสียงเบา ๆลุงว่าเราทะเลาะทะลาเข้าไปตอนนี้ไม่ได้หรอกนะข้างในยังมีสมุนของพวกมันอยู่ด้วยเราจะกระโตกกระตากไม่ได้รอให้พวกผู้หญิงสาวเหล่านั้นออกมาก่อนแล้วเราจึงค่อยรีบไปบอกให้คณะของเรารับรู้น่าจะดีกว่า พรานเสียงรีบกระซิบมายังปู่หวด ว่าแต่ว่าไอ้ผีขโมดดงนี่มันร้ายไหมครับท่าน ปู่หวดกระซิบถามอีกครั้ง ไอ้ผีขโมดนี่มันก็คล้ายๆผีดิบใกล้ๆนี่ละตัวมันก็เหมือนกับเราแต่ร่างของมันจะคล้ายกับซากศพที่เดินได้ถ้าตามที่ลุงเคยฟังจากคนรุ่นตารุ่นทวดมันจะมีผู้นำหรือที่เขาเรียกกันว่าผีขโมดเจ้าบรรดาสมุนของมันมีหน้าที่คอยจัดหาเหยื่อเอาเลือดให้แก่ผีขโมดเจ้าโดยการปลอมตัวจำแรงกายหลอกล่อเหยื่อบางทีก็แปลงกายเป็นกวางตัวงามๆล่อหลอกพรานให้ไปติดกับหรือไม่ก็เป็นสาวสวยยั่วตัณหาอะไรแบบนี้และเมื่อผีขโมดเจ้ากินเลือดจากเหยื่อเรียบร้อยแล้วก็จะให้บรรดาลูกสมุนรุมทึ่งกินซากศพของเหยื่อนั้นทันทีถ้าตามที่ลุงคาดคิดไว้นะซากศพของพวกชนเผ่าม้งอีก็ที่ถูกทหารกองกำลังรัดฉานฆ่าล้างบางหมู่บ้านคงถูกผีขโมดพวกนี้แหละที่ขุดเอาซากร่างขึ้นมากิน ถ้าตามความคิดของผมนะพรานผมว่าเจ้านางหลวงอะไรนั่นแหละเป็นผีขโมดเจ้าส่วนพวกที่เราเห็นนั่นน่าจะเป็นบรรดาลูกสมุนมันปู่หวดรีบเอ่ยบอกพรานเสียง ลุงก็คิดประมาณแกนั่นแหละ พรานเสียงเอ่ยสำทับมาอีกก่อนเร่งบุหรี่เส้นใบตองในมือบรรยากาศในคุ้มหลวงผีสิงตอนนี้มันช่างสะกดจิตใจปู่ฮวดและพรานเสียงยิ่งนักใจของคนทั้งคู่ได้แค่ภาวนาให้ผีขโมดเด็กรับใช้สาวเหล่านั้นออกมาจากห้องรับรองเสียทีเพื่อที่บุคคลทั้งสองจะได้เข้าไปบอกความลับให้แก่คณะรู้ถึงสภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแต่บรรดาสาวๆผีขโมดกลุ่มนั้นก็ยังไม่ออกมาจากห้องรับรองในคุ้มเสียทีจนเวลาได้ผ่านล่วงไปครู่ใหญ่ๆพลันก็ปรากฏร่างของบรรดาสาวๆเหล่านั้นเดินออกมาจากห้องรับรองโดยที่มือของสาวงามแต่ละนางได้ถือถาดใส่อาหารกลับออกมาซึ่งก็พอจะคาดเดาได้พวกหล่อนเหล่านี้ได้เก็บข้าวปลาอาหารที่นำไปต้อนรับขับสู้ชาวคณะเมื่อกลุ่มผีขโมดในร่างสาวสวยเหล่านั้นก้าวเดินผ่านมายังโดมไม้สักเมื่อถึงยังที่พวกปู่ฮวดนั่งอยู่พลันพวกหล่อนก็หยุดเดินแล้วส่งยิ้มให้คนทั้งสองพลางรีบเอ่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ที่พรานเสียงจับใจความได้ว่าเวลานี้เจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาเตรียมตัวจะออกมาพบปะพวกท่านแล้วขอให้ท่านทั้งสองไปรอเจ้านางอย่างห้องรับรองในคุ้มเถิดพรานเสียงรีบยิ้มประหนึ่งกับการทำใจดีสู้เสือแล้วเอ่ยตอบเป็นภาษาไทยใหญ่กลับไปว่าลุงขอบใจมากนะนางหนูเมื่อกลุ่มสาวๆเหล่านั้นเดินผ่านพ้นลับตาไปแล้วพรานเสียงจึงรีบเอ่ยบอกปู่ฮวดมาว่า ไปเถอะไอ้นุ่มรีบไปบอกพวกเราในคุ้มหลวงเร็วเข้าไม่ต้องมัวรอพบเจ้าโนงเจ้านางอะไรแล้วตอนนี้ขอแค่เอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะ สิ้นคำพูดพรานเสียงปู่ฮวดและพรานเสียงต่างออกจ้ำเดินปรีตรงไปยังคุ้มหลวงเพื่อจะแจ้งข่าวอันน่าสะพรึงแก่ชาวคณะรับรู้ในทันทีและเมื่อบุคคลทั้งสองก้าวขาเข้าไปก็ปรากฏว่าทั้งคณะที่อยู่ในห้องรับรองต่างอยู่ในสภาวะที่เงียบงันโดยที่มีชายชราชาวไทยใหญ่ผู้นั้นรวมอยู่ด้วยในสภาวะหน้าตาที่ตึงเครียดช่างผิดจากการคาดการของพรานเสียงและปู่ฮวดยิ่งนักด้วยที่เพราะต้องการจะแจ้งเหตุให้แก่คณะพลันชายชราไทยใหญ่ผู้นั้นได้เอ่ยขึ้นเสียงดังลั่นพูดกับพรานเสียงออกมาว่า ท่านมาก็ดีแล้วว่าแต่ท่านจะว่าอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีเหตุอะไรหรือครับ พรานเสียงรีบเอ่ยถามชายชราไทยใหญ ่ก็เรื่องที่เด็กในคณะของท่านกระทําอันผิดผีผิดจารีตแกเด็กสาวในคุ้มหลวงนี่อย่างไรล่ะฮะอะไรกันครับใครทำผิดผี พรานเสียงอุทานเสียงดังเหงือกการแตกพลักพลางแต่คิดในใจคงมิคแคล้วหนุ่มเจ้าชู้แห่งเมืองพระนครแน่ๆเชียวในทันใดนั้นผู้กองเริงจึงเอ่ยขึ้นมาว่า เสียน้อยเองล่ะครับคงจะเมาเหล้ากระแช่หนักไปดึงร่างเด็กสาวที่ยกสำรับอาหารมาให้ดึงร่างเธอมากอดไว้แล้วก็หอมแก้มครับจนเพื่อนของเธอรีบไปฟ้องท่านผู้เฒ่ามานี่แหละ สิ้นคำเล่าผู้กองเริงชายชราผู้นั้นก็ได้เอ่ยออกมา ธรรมเนียมของคุ้มหลวงเรานี่จะกระทำแบบนี้ไม่ได้เลย พรานเสียงรีบยกมือไหว้ชายชราชาวไทยใหญ่ผู้นั้นก่อนจะเอ่ยว่า ข้าแต่ท่านผู้เฒ่าขอท่านอย่าได้ถือสาพวกเราเลยนะครับเด็กหนุ่มมันก็สิ้นคิดแบบนี้เห็นอะไรสวยๆงามๆมันก็ชอบตามธรรมดาของชายหนุ่มแหละครับ พรานเสียงรีบเอ่ยแบบพยายามออกตัวให้คุณเด่นชาติ ฉันเองก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรหรอกนะทุกๆอย่างขอให้แล้วแต่เจ้านางหลวงก็แล้วกัน ชายชราผู้นั้นเอ่ยบอกเสียงเรียบในตอนนี้ปู่ฮวดและพรานเสียงมีอาการประหวั่นพรั่นพรึงกว่าทุกคนในคณะด้วยเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากกว่าใครเพื่อน เอาเป็นว่า ให้เจ้านางหลวงท่านมาตัดสินเรื่องราวนี้เองเถอะนะ พูดจบชายชราชาวไทยใหญ่ก็เดินออกจากห้องรับรองในคุ้มหลวงทันทีเมื่อชายชราผู้นั้นเดินลับตาออกจากห้องไปแล้วพรานเสียงและปู่หวดจึงรีบกระซิบบอกเรื่องราวให้แก่ทุกคนในคณะรับทราบโดยทั่วกันเมื่อทุกคนในคณะแจ้งแก่ใจแล้วว่านี่คือถิ่นของบรรดาอามนุษย์ผีขโมด ทุกคนเก็บของเร็วเข้าเตรียมตัวหนีออกไปจากคุ้มนี้ด่วนเลยมัวชักช้าเดี๋ยวพวกมันจะรู้ตัวว่าพวกเรารู้แล้ว ผู้กองเริงรีบเอ่ยบอกทั้งคณะขณะที่ตัวเองนั้นกำลังยกเป้ขึ้นสะพายหลัง แล้วเราจะหนีไปไหนล่ะครับ อ้ายนอยรีบเอ่ยถามผู้กองนม ผมว่าเราไปตั้งหลักตรงที่เราตั้งแคมป์นอนกันเถอะนะ ผู้กองเริงเอ่ยสำทับอีกครั้งในทันทีที่ทุกคนกำลังจะก้าวขาออกไปจากห้องรับรองนั้นก็ปรากฏร่างของสาวงามนางหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับมีหญิงติดตามมาสองคนหญิงงามผู้นี้ถ้าพิเคราะห์ดูดีๆแล้วหล่อนคงไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่ด้วยลักษณะการแต่งกายชุดผ้าแพรไหมเปอร์เซียผสมผสานกับศิลปะไทยใหญ่การประดับร่างกายของหล่อนด้วยแร่รัตนชาติทั้งสร้อยแหวนกำไลที่บ่งบอกได้ว่าหล่อนเป็นเชื้อเครือวงแห่งเจ้าฟ้าไทยใหญ่ในวงสกุลรัตนบุรอินวะอันหมายถึงนครแห่งแร่รัตนชาติผมหล่อนไว้ยาวแต่มวยผมขึ้นครอบด้วยกำไลแล้วใช้ปิ่นสีทองงามอร่ามจิตปักไว้ที่มวยผมใบหน้ารูปไข่ผิวพม่าตาแขกอายุอานามราวๆ20กลางๆความงามของเจ้าหล่อนนั้นแทบสะกดให้ทุกคนอยู่ในห้วงแห่งภวังค์จนแทบลืมเรื่องราวของผีขโมดไปสิ้นยกเว้นก็แต่พรานเสียงเท่านั้นแล้วใบหน้างามของหล่อนก็ได้แอบชำเลืองสายตามองมายังใบหน้าคุณจองพบแล้วหล่อนได้เอ่ยขึ้นเป็นภาษาไทยมาว่าพวกท่านรีบเก็บข้าวของทำไมกันหรือพวกท่านคิดจะหนีในเรื่องอันการกระทำผิดผีแก่เด็กสาวในคุ้มของเราสิ้นคำพูดของสาวงามนั้นผู้กองเริงจึงเอ่ยบอกกลับออกไปโดยเร็วท่านหญิงคงจะเป็นเจ้านางสร้อยสุวรรณาละมั้งครับถูกต้องแล้วตัวเรานี่แหละคือเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาเจ้าของคุ้มหลวงแห่งนี้คุ้มหลวงของเรายินดียิ่งนักที่ได้ต้อนรับพวกท่านหญิงงามผู้นั้นได้กล่าวบอกผู้กองเริงเสียงเรียบเมื่อมีการเผชิญหน้ากันระหว่างคณะซื้อช้างงานด้วยสภาพท่ามกลางแสงไฟจากโคมที่ประดับประดาให้รับรองแขกและเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาผู้เลอโฉมการสนทนาที่เป็นต้นเรื่องได้แก่เรื่องที่คุณเด่นชาติได้กระทำการผิดผีต่อสาวน้อยผู้นั้นว่าแต่พวกท่านจะว่าอย่างไรล่ะกับเรื่องที่คนของพวกท่านประพฤติผิดจารีตแก่เด็กสาวในคุ้มของเราเจ้านางหลวงเอ่ยถามพลางยิ้มที่มุมปากอย่างมีเล่ห์ใน แล้วเจ้านางจะให้พวกเราทำอย่างไรล่ะครับ ผู้กองหนุ่มเอ่ยถามพลางกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ลบสายตาของเจ้านางหลวงด้วยเพราะอาการประหม่าอยู่ลึกๆถ้าเอาตามบัญญัติแห่งพระธรรมนูญเมืองไทยใหญ่ทั้ง12จุดไทยของเราแล้วได้วางหลักไว้ว่าอันว่าชายใดกระทำการผิดจารีตทางชู้สาวไม่ว่าจะทางด้านจิตใจร่างกายแก่สตรีในคุ้มหลวงที่ถือเป็นสถานที่อันควรเคารพโดยที่สตรีในคุ้มหลวงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจให้ถือว่าชายผู้นั้นกระทำผิดฐานชู้สาวสำเร็จต้องได้รับโทษสถานหนักสิ้นคำพูดเจ้านางหลวงคุณเด่นชาติถึงกับมีอาการหน้าซีดเผือดได้แต่อุทานในใจ บรรลัยแล้วไหมล่ะไอ้ชาติเอ้ยว่าแต่การรับโทษสถานหนักนี่คืออะไรล่ะครับ ผู้กองเริงรีบเอ่ยถามเจ้านางหลวงถ้าตามหลักแล้วโทษสถานหนักก็คือการจับตอนเครื่องเพศมิอาจให้สืบพันธุ์ได้อีกตลอดไปสิ้นคำตอบของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณา ทั้งคณะถึงกับหน้าตาตื่นโดยเฉพาะคุณเด่นชาติและผู้กองเริงผู้กองเริงพลางคิดขึ้นในใจหากคุณเด่นชาติถูกจับตอนเครื่องเพศแล้วเขาจะเอาหน้าไปสู้กับพ่อเลี้ยงพัฒนาและคุณอนุวัฒน์ได้อย่างไร หากว่าเจ้านางหลวงจะเมตตาพ่อจะมีเหตุลดโทษนี้บ้างไหมครับ พรานเสียงรีบเอ่ยถามเจ้านางหลวงทันทีเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณายิ้มรับถ้ามีทางแล้วพวกท่านจะกล้าตอบสนองเราหรือไม่ใบหน้างามของหล่อนยิ้มให้คณะซึ่งดูรวมๆแล้วมันช่างยั่วยวนตันหาชายชาติบุรุษยิ่งนักในทันทีนั้นคุณจองพบด้วยเพราะความรักเพื่อนจึงรีบเอ่ยถามไปยังเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาหากแต่เจ้านางหลวงจะเมตตาพวกเราไม่ว่าเจ้านางต้องการอะไรผมก็จะยอมทำให้เจ้านางครับขอแค่เจ้านางเอ่ยบอกมาเถิดสิ้นคำพูดของคุณจองพบเจ้านางหลวงได้เอ่ยขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นตัวท่านก็เดินตามเราไปที่ห้องของเรานะเดี๋ยวเราจะบอกท่านเองว่าเรานั้นมีอะไรให้ท่านต้องทำบ้างพูดจบเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาก็ได้ยืนขึ้นจากที่นั่งโดยที่มีลักษณะอมยิ้มอยู่นิดๆเมื่อเจ้านางหลวงเดินผ่านพ้นออกจากห้องไปแล้วทุกคนในคณะต่างหายใจอย่างโล่งอกอีกครั้ง เอาอย่างไรดีครับพรานผมว่าเราหนีออกไปจากดงผีขโมดกันตอนนี้เลยดีไหมครับ ผู้กองเริงรีบเอ่ยถามพรานเสียงเบา ๆไปครับเรารีบหนีกันไปเถอะ พรานเสียงรีบเอ่ยตอบแต่ความคิดของพวกเขาก็ดูจะช้าเกินไปเมื่อชายชราชาวไทยใหญ่ผู้นั้นได้ปรีเดินเข้ามาในห้องรับรองอย่างรวดเร็วแล้วชายชราก็เอ่ยบอกกับคุณจองพบ เจ้านางหลวงให้ข้ามาเชิญท่านไปพบที่ห้องขอท่านจงรีบไปกับข้าท่านสัญญาอะไรไว้กับเจ้านางหลวงท่านก็ไปทำตามคำสัญญาเถิด สิ้นคำพูดชายชราชาวไทยใหญ่ใบหน้าคุณจองพบก็มีอาการถอดสีหน้าเจือนขึ้นมาในทันทีคุณจองพบต้องตื่นตาอีกครั้งเมื่อคิดในใจขึ้นมาได้ว่าในที่นี้มันคือสถานที่ของอมนุษย์แต่ในตอนนี้ถ้าเขาต้องเข้าไปพบเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาในห้องเพียงลำพังจะต้องเจอกับอะไรบ้างแม้จะเคยผ่านการตีรันฟันแทงจากพระนครอย่างโชคโชนแต่ทว่ากับพูดผีปีศาจแบบนี้ก็เกินกว่าที่ชายหนุ่มอย่างเขาจะรับไหวไอ้ครั้นจะไปเอาของดีที่พระอาจารย์ให้มาจากพระนครที่อยู่ในเป้สะพายหลังก็ไม่ทันการแล้วเพราะผู้เฒ่าผีขโมดผู้นี้ได้ยืนคุมเชิงไม่ยอมห่าง ไปได้แล้วไอ้นมเจ้านางท่านรออยู ่ชายชราที่เป็นเสมือนพ่อบ้านประจำคุ้มหลวงรีบเอ่ยขึ้นบอกคุณจองพบก่อนจะกล่าวมายังคณะผู้กองเริง ส่วนพวกท่านก็พักผ่อนรอไอ้หนุ่มนี่อยู่ที่นี่แล้วนะหรือถ้ารำคาญจะออกไปเดินเล่นกันก็ได้ เมื่อสิ้นเสียงชายชราผู้นั้นก็รีบเดินนำหน้าคุณจองพบไปส่งยังห้องของเจ้านางหลวงในทันทีโดยที่ทุกคนได้แต่มองตามตาปริบปริบบรรยากาศในคุ้มหลวงผีขโมดบัดนี้เวลาที่นาฬิกาข้อมือมันบอกได้ว่าล่วงถึงตีหนึ่งแล้วบรรยากาศที่มีสภาพหนาวเย็นเริ่มปกคลุมคุ้มแห่งนั้นตอนนี้ทุกคนในห้องรับรองต่างเตรียมตัวเก็บของรีบเช็คอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนให้อยู่ในสถานะของการพร้อมใช้งาน กระสุนเงินลงยันเหลือราวๆกี่นัดวะ ผู้กองเริงเอ่ยถามทิศหมานเหลืออยู่ราวๆไม่เกินร้อยนัดครับทิดหมานเอ่ยตอบเสียงเบา ดูท่าแล้วบริวารผีขโมดในคุ้มนี้ก็เยอะใช่เล่นเลยนะครับ พรานเสียงเอ่ยบอก เป็นแบบนี้เราแย่แน่ ผู้กองเริงเอ่ยขึ้นลอยๆ ว่าแต่ลุงขอดูงาช้างกำจัดของแกได้ไหม พรานเซียงรีบเอ่ยถามนายวินโบ ได้ครับพราน นายวินโบเอ่ยตอบเบาๆพลางรีบยกเป้สะพายหลังของตนขึ้นแล้วรูดซิปล้วงหางาช้างกำจัดที่อยู่ในนั้นยื่นส่งไปให้ยังพรานเซียงพลันได้มีบัตรอะไรบางอย่างร่วงหล่นตกลงมาจากเป้สะพายนั้นผู้กองเริงได้รีบหยิบบัตรที่ร่วงลงพื้นขึ้นมาดูรีบอ่านบัตรซึ่งบัตรที่หยิบขึ้นมานั้นมันคือบัตรประจำตัวของนายวินโบโดยมีรูปถ่ายติดอยู่และข้อความที่มีทั้งภาษาพม่าและภาษาอังกฤษเมื่อได้อ่านดูแล้วซึ่งผู้กองเริงก็พอจะเดาได้เนื่องจากผู้กองเริงอ่านภาษาพม่าออกพลางผู้กองเริงก็ได้เอ่ยขึ้น ร้อยตรีวินโบอนันตรัย ก่อนอุทานอย่างตกใจ อ้าวคุณเป็นทหารหรือ สิ้นคำถามผู้กองเริงนายวินโบทำหน้าจืดจืด ต้องขอโทษด้วยครับพวกผมต้องทำตามที่ผู้พันอองทูร้องขอนะครับด้วยเพราะท่านไม่อยากให้พวกคุณรู้สึกกดดันผู้พันอองทูเลยให้ผมแกล้งเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับ สิ้นคำตอบในวินโบผู้กองเริงจึงได้ถามขึ้น แล้วทำไมหมวดถึงใช้นามสกุลไทยล่ะครับที่ใช้นามสกุลไทยก็เพราะพ่อเป็นนักการทูตชาวไทยครับส่วนแม่ผมเป็นคนพม่าลูกสาวในทหารระดับสูงนะครับและต้องใช้นามสกุลของปู่ของพ่อแต่ใช้สัญชาติของแม่ครับพ่อเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลย่างกุ้งจบวิทยาลัยการทหารในร้อยจู่โจมพิเศษมาจากอังกฤษนะครับเพิ่งจบมาหมาดๆนี่แหละครับและมาประจำการอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้พันอองทู นายวินโบเอ่ยอธิบายอย่างละเอียด มีหน้าล่ะครับทักษะการใช้อาวุธคุณมันดูช่ำชองนักทั้งปืนสั้นปืนยาว ทิดหมานรีบเอ่ยเสริมเบาๆก่อนที่อ้ายหน่อยจะเสริมมาว่าแล้วจะเรียกหมวดยังไงล่ะครับทีนี ้เรียกแบบเดิมก็ได้ครับหรือจะเรียกหมวดวินโบก็ได้ครับเอาแต่ตามถนัดเลยครับ ว่าแต่ว่าหมวดไปเรียนที่อังกฤษแล้วเรื่องอย่างว่าน่ะมีรสนิยมเหมือนชาวตะวันตกไหมล่ะ ผู้กองเริงเอ่ยถามหมวดวินโบพลางอมยิ้มเล็กๆพลันพรานเสียงได้เอ่ยบอกคณะมาง าช้างกำจัดที่ปู่ของคุณให้มานี้นับได้ว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขลังเลยนะครับ ทำไมล่ะครับพาน หมวดวินโบรีบเอ่ยถามพรานเซียง อักขระขอมที่อยู่บนงาช้างกำจัดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกกันว่านารายณพราสูตรหมายความถึงพลังแห่งพระนารายณ์ล่ะครับถ้าได้ลงมนต์นี้ไว้ที่ช่องหมูป่าเขี้ยวเสือไฟเรื่องงาช้างกำจัดมันก็เป็นสิ่งที่สร้างพลังแห่งศาสตราชั้นดีนี่แหละครับ ด้านคุณจองพบในตอนนี้ได้เดินตามชายชราชาวไทยใหญ่ผู้นั้นเพื่อจะไปพบเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณเพียงอึดใจเดียวชายชราก็พาคุณจองพบมาถึงยังห้องเจ้านางหลวงทันทีที่มาถึงชายชราผู้นั้นได้รีบเปิดประตูห้องแล้วเอ่ยเบาๆมาว่า เข้าไปพบเจ้านางข้างในห้องเถิดไอ้นมท่านคงรออยู่ข้างในนั่นแหละเมื่อเข้าไปข้างในแล้วก็ส่งเสียงบอกเจ้านางท่านด้วยก็แล้วกัน พูดจบชายชราผู้นั้นก็รีบเดินออกไปเมื่อหนุ่มแห่งเมืองพระนครก้าวขาเข้าไปในห้องพำนักของเจ้านางหลวงก็พบเพียงแต่ห้องที่ถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามที่มีแต่เพียงแสงจากเทียนไขจุดไว้เพื่อสร้างแสงสว่างภายในห้องที่วิจิตรการตานั้นกลิ่นหอมจากเทียนหอมได้ส่งกลิ่นอบอวลใจของคุณจองพบรู้สึกหวิวหวิวอย่างอธิบายไม่ถูกตั้งแต่ที่เขาก้าวขาเข้ามาในห้องนี้ก็ประหนึ่งดังต้องมนแห่งเสน่หาพลางในใจคุณจองพบได้คิดออกมาเธอจะมาไม้ไหนอีกแล้วเธอต้องการอะไรจากเขา เมื่อสายตาของคุณจองพบได้กวาดไปรอบๆบริเวณห้องแต่ก็ยังไม่เจอเจ้านางหลวงผู้เลอโฉมจึงตัดสินใจเรียกหาหล่อนออกไปเจ้านางหลวงครับผมมาพบท่านแล้วครับสิ้นเสียงคุณจองพบก็มีเสียงออกมาจากม่านผ้าแพรที่กั้นเป็นฉากไว้ที่อยู่มุมท้ายของห้องแล้วก็มีเสียงของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาดังออกมาจากหลังฉากนั้นโดยที่หล่อนได้เอ่ยออกมาว่าท่านนั่งรอเราก่อนนะประเดี๋ยวเราอาบน้ำแล้วเสร็จเราจะออกไปพบท่านเจ้านางหลวงเอ่ยบอกคุณจองพบในขณะที่นอนแช่น้ำในอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้แผ่นลงชันแล้วหล่อนได้เอ่ยกล่าวสำทับมายังชายหนุ่มอีกว่าแต่ถ้าหากท่านรำคาญจะมาถูหลังขัดหลังให้เราก็ได้นะสิ้นเสียงหล่อนคุณจองพบถึงกับหน้าถอดสีพลางเอ่ยบอกเจ้านางหลวงไปอย่างไวกระผมไม่กล้าถูหลังให้เจ้านางหรอกครับชายหญิงมาอยู่ด้วยกันในที่ลับตาแบบนี้เราควรรักษาระยะห่างดีกว่านะครับท่านกลัวจะผิดผีอย่างนั้นหรือหล่อนรีบเอ่ยถามคุณจองพบก็ประมาณนั้นแหละครับเจ้านางแค่เพื่อนผมเมาเหล้ากระแช่ดึงสาวๆในคุ้มมากอดหอมแก้มยังจะถูกตัดเครื่องเพศแล้วผมล่ะครับมาถูหลังให้เจ้านางหลวงผู้สูงศักดิ์จะไม่ถูกจับโยนกระทะน้ำร้อนเหรอครับสิ้นคำพูดของคุณจองพบเจ้านางหลวงจึงได้เอ่ยขึ้นช่างน่าน้อยใจนักตัวเรานี่มันช่างไร้เสน่ห์ขนาดนั้นเชียวหรือเปล่าหรอกครับเจ้านางเจ้านางเป็นคนสวยน่ารักใครเห็นก็ต้องหลงไหลแต่เพราะท่านสูงศักดิ์ผมมันก็แค่คนธรรมดาอยู่พระนครพ่อเป็นทหารแม่เป็นคนจีนแท้เนี้ยคงไม่อาจแตะต้องเจ้านางได้แม้แต่ปลายขนแหละครับแต่ถ้าเราอยากให้ท่านแตะต้องตัวเราล่ะท่านจะแตะอะไรก็ได้ทุกอย่างท่านจะยอมแตะต้องตัวเราไหมเจ้านางหลวงเอ่ยขึ้นราวกับเป็นการยั่วสวาทด้วยวาจาตอนนี้คุณจองพบเหงื่อแตกพลักพลางคิดในใจหล่อนจะให้ทำอะไรอีกดันไปปากบอนรับคำจะทำให้ทุกอย่างที่เจ้าหล่อนต้องการคงไม่ดีหรอกครับเจ้านางสิ้นคำพูดคุณจองพบนางจึงรีบเอ่ยขึ้นมานี่ท่านจะไม่ยอมแตะต้องเราจริงๆใช่ไหมแล้วเราจะรอดูสิ้นคำพูดเจ้านางหลวงได้รีบลุกออกจากอ่างน้ำแล้วเมื่อหล่อนก้าวออกมาจากอ่างนั้นพลันก็ปรากฏเสียงร้องของหล่อนดังขึ้นโอ้ยคุณจองพบสะดุ้งโยงพลางรีบมองไปยังม่านผ้าแพรที่บังอ่างน้ำของเจ้านางหลวงเป็นอะไรครับเจ้านางคุณจองพบรีบเอ่ยถามหล่อนเราลื่นล้มขาแพลงน่ะท่านมาช่วยเราหน่อยสิเราปวดข้อเท้าลุกยืนไม่ไหวแล้วสิ้นเสียงคำพูดเจ้านางหลวงคุณจองพบรีบเดินไปยังมุมห้องแล้วรีบเอามือแหวกเปิดผ้าม่านออกได้ปรากฏร่างของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาสวมผ้าที่เป็นกระโจมอกบางๆสีขาวนั่งพับเพียบอยู่ที่พื้นพลางเอามือกุมที่ข้อเท้าฝั่งซ้ายเราลุกไม่ขึ้นนะท่านช่วยอุ้มเราไปนั่งที่เตียงนอนได้ไหมสิ้นคำพูดของเจ้านางหลวงคุณจองพบรีบเอ่ยบอกหล่อนไปว่าได้ครับเจ้านางปวดมากไหมครับสิ้นเสียงพูดหนุ่มเมืองพระนครรีบช้องร่างอวบอัดของหล่อนขึ้นไว้ในอุ้งแขนสายตาเจ้าหล่อนเพ่งมองมายังหน้าของชายหนุ่มพลางยิ้มอย่างมีเล่ห์ในโดยที่มือของเจ้าหล่อนก็ได้เกาะหัวไหล่ของเขาไว้คุณจองพบรีบประคองยกร่างของหล่อนมาวางลงที่เตียงนอนที่แสนจะนุ่มนิ่มแล้วเขาจึงค่อยๆวางร่างงามของหล่อนลงบนเตียงนั้นเท่าว่าในทันใดนั่นเองก่อนที่คุณจองพบจะโผล่ตัวขึ้นยืนหญิงสาวผิวพม่าตาแขกผู้นั้นกลับใช้มือดึงหัวไหล่ของคุณจองพบลงไปหาใบหน้าของหล่อน โดยที่ทั้งคู่ได้มองตากันอยู่ครู่ใหญ่ๆก่อนที่เจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาจะยิ้มแล้วเอ่ยกระซิบที่หูของคุณจองภพไหนท่านบอกว่าจะไม่ยอมแตะต้องตัวเราเด็ดขาดแล้วที่ท่านทำอยู่นี้มันคืออะไร เอาเป็นว่าผมยอมแพ้เจ้านางแล้วล่ะครับช่างร้ายจริงๆเลยนะครับหลอกผมว่าข้อเท้าแพลงเสียได ้คุณจองภพรีบเอ่ยประชดหล่อนไปเบาๆสภาพตอนนี้ภายในห้องพำนักของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาคุณจองภพพยายามบอกแก่เจ้านางแสนสวยผู้นั้นที่ใช้มือพันธนาการคล้องคอเขาอยู่ปล่อยมือเถอะครับเจ้านางทำแบบนี้ไม่ดีนะครับถ้าเกิดมีคนมาเห็นเขาจะนินทาเจ้านางได้ครับท่านจะกลัวใครมาเห็นเล่าในห้องนี้ก็มีแค่เราสองคนเจ้านางไทยใหญ่พูดขึ้นพลางยิ้มให้แก่ชายหนุ่มขณะที่ร่างหล่อนมีเพียงผ้าที่เป็นกระโจมอกห่อหุ้มร่างกายอยู่เท่านั้นเรารอท่านมานานแล้วท่านอย่าจากเราไปอีกเลยนะเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาเอ่ยบอกแก่ชายหนุ่มเมืองพระนครพลางคุณจองภพพยายามแกะมือของเจ้านางหุ่นสวยผู้นี้แล้วเอ่ยขึ้นเจ้านางครับท่านเอาอะไรมาพูดท่านจะมารอผมเพื่ออะไรเราเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกเองครับอย่าทำให้ผมคิดไปไกลได้ไหมครับปล่อยมือจากคอผมเถอะนะครับจบคำพูดของคุณจองภพเจ้านางหลวงได้ปล่อยมือออกจากคอของคุณจองภพคุณจองภพจึงรีบถอยกรูดออกห่างจากเตียงแล้วเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาจึงรีบเอ่ยขึ้นถ้าเราถามท่านตรงๆท่านจะบอกเราไหมท่านจะถามอะไรก็ถามมาเถอะครับคุณจองภพรีบเอ่ยตอบวิบตานั้นเจ้านางหลวงได้ยืนขึ้นและใช้มือของเจ้าหล่อนดึงผ้าอันเป็นกระโจมอกที่ห่อร่างของหล่อนอยู่โยนทิ้งออกไปเหลือไว้แต่ร่างอันเปลือยเปล่าเปิดเผยทุกอนูที่อยู่ใต้ร่มผ้าโดยที่หันหน้าตรงมายังคุณจองภพจนคุณจองภพต้องพยายามหลบสายตาออกจากร่างอวบนั้นแล้วเจ้านางหลวงจึงเอ่ยขึ้นท่านว่าเราสวยไหมสิ้นคำถามหล่อนคุณจองภพจึงรีบเอ่ยตอบสวยครับสวยกว่าสาวใดๆในโลกนี้โดยที่คุณจองภพเอ่ยขึ้นขณะที่ยังหลบสายตาจากหล่อนแล้วเจ้านางหลวงที่พราวสวาทนั้นก็ค่อยๆเดินไปนั่งบนเตียงพลางได้กวักมือไหวๆเพื่อให้คุณจองภพก้าวเข้าไปหาที่เตียงนอนตอนนี้สภาวะจิตใจของคุณจองภพเหมือนถูกสิ่งเร้าเร่งกระตุ้นคล้ายๆกับถูกมนต์บางอย่างเข้าครอบงำจิตเร่งให้ไฟแห่งตัณหาเป็นตัวครอบงำจิตใจแต่คุณจองภพก็พยายามฝืนกัดฟันทนเพราะไม่อยากเสียทีแก่สตรีผู้เป็นอมนุษย์ผู้นี้รีบสวดบูชาพระรัตนตรัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเหงื่อการแตกคลักระลึกถึงพระอาจารย์ที่เคารพย่านบางกอกน้อยอันว่าของดีที่ท่านให้ติดตัวมาก็เก็บไว้ในเป้สะพายไม่ได้ถือติดตัวมาเสียด้วยตอนนี้คุณจองภพถึงกับใจสั่นราวจะขาดใจเสียให้ได้ด้วยเพราะฝืนมนตรามหาเสน่ห์ของเจ้านางหลวงผู้นั้นในช่วงที่ใจของคุณจองภพกำลังจะขาดร้อนๆเพราะฝืนต่อมนตรานั้นใบหน้าของปู่ช้อยเกจิอาจารย์ที่คุณจองภพฝากตัวเป็นศิษย์ได้แทรกเข้ามาในจิตพร้อมกับมีเสียงของท่านก้องกังวานเข้าหูคุณจองภพ อะไรที่เราต่อต้านมันไม่ได้ก็จงเข้าร่วมกับมันเถิดโยม สิ้นเสียงของหลวงปู่ช้อยคุณจองภพรีบปรีเดินตรงไปยังเตียงนอนที่เจ้านางหลวงนั่งเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่แล้วรีบถอดเสื้อผ้าตัวเองอย่างรวดเร็วราวกับลิงปอกกล้วยจากนั้นคุณจองภพรีบใช้มือดันหัวไหล่เจ้านางหลวงจับเจ้านางกดลงจนนอนแบราบกับที่นอนแล้วประทับรอยจูบไปยังซอกคอหล่อนด้านเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณา พยายามใช้มือของหล่อนดันที่หัวไหล่คุณจองพบพลางอุทานขึ้น อย่านะนี่ท่านจะทำอะไรเราเราแค่แกล้งลองใจท่านดูเฉย ๆสิ้นคำพูดเจ้านางหลวงคุณจองพบรีบเอ่ยขึ้นท่านอย่าทำอะไรที่มันย้อนแย้งนักเลยครับเมื่อกี้ยังกวักมือเรียกผมอยู่เลยคุณจองพบเอ่ยขณะที่ใบหน้ายังซุกเลื่อนต่ำลงจากลำคอไปเรื่อย ๆท่านจะทำอะไรเราท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะ เจ้านางหลวงรีบเอ่ยขัดขืนชายหนุ่มทันที ผมก็จะยัดเยียดความเป็นผัวให้เจ้านางนะสิครับ เมื่อพูดจบคุณจองพบจึงได้บรรเลงเพลงรักอันร้อนแรงให้แก่เจ้านางสาวสวยผู้นี้ชนิดที่ว่ารุ่งเช้าขึ้นมาหล่อนต้องมองท้องฟ้าเป็นสีเหลืองอำพันอย่างแน่นอนท่ามกลางแสงจากเทียนหอมในห้องพำนักของเจ้านางหลวงร่างเปลือยเปล่าของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาอยู่ภายใต้ผ้าห่มที่เป็นผ้าแพรผืนใหญ่โดยที่มือซ้ายของหล่อนได้กอดมาบนแผ่นอกแสนจะล่ำบึกของคุณจองพบหล่อนได้นอนหลับอยู่ข้างๆกายของคุณจองพบแต่คุณจองพบนั้นหาได้นอนหลับไม่ได้แต่ลืมตามองบนเพดานห้องโดยที่มือซ้ายของเขาก็ได้ลูบเผาผมของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาไปเรื่อยๆหลวมตัวไปได้ยังไงวะเราคุณจองพบอุทานเบาอาถรรพ์ผียอดหวายยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ